หน้าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นคือผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในทานศีลภาวนาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องเจริญนึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล่าวเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละคราวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้บุคคลผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโสอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกจนถึงนิพพานเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน่นที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาระลึกถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่นสงบโยให้ได้ทุกเวลาเตือนจิตใจของตัวเองว่าอย่าได้ประมาทมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่แม่แก่เฒ่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้อยู่ฉะนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลืองนั่งโยก็ภาวนาพุทโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธได้ หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายในเป็นโอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกแล้วว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ก็ภาวนาอยู่ที่นี่สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี่นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนองค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่านส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้นำมาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดาอินทร์พรหมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มห่อล้อมรอบกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนากิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจะไม่ลุกขึ้นภาวนาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้วรู้สึกแล้วสูงทรงก็คือว่าทรงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ทำใจให้สงบตั้งมั่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจารก็ไม่มีเรียกว่าพุทโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนพาลคนเมาคนไม่ภาวนาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบระงับจึงได้เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นได้แล้วว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราคือกามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตัณหาความยินดีพอใจในภพต่างๆในที่อยู่อาศัยวิภาวะตัณหาเรียกว่าตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรต่อมิอะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดกาลไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปแล้ว ที่เศร้าเหงานอนก็อยู่ที่นั้นฟุ้งซ่านรำคาญก็อยู่ที่นั้นกามฉันท์ก็อยู่ที่นั้นพยาบาทก็อยู่ที่นั้นถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนก็อยู่ที่ใจ ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวรณ์มันมีอยู่ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆนึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอยู่ที่นี้พุทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่กายพุทโธอยู่ที่วาจาพุทโธอยู่ที่จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาจริงๆอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ต้องมาสงบระงับอยู่ที่นี้ทำความเพียรเพ่งอยู่ในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองจิตใจมันก็ไม่มีทางสงบระงับได้ถ้าหาว่ารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เองตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจนี่แหละขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าผุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะอยู่อนาคตพุทโธไม่จะอยู่อดีตพุทโธอยู่ในปัจจุบันพุทธมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วกราบไหว้บูชาพุทธอยู่ในดวงใจเมื่อพุทธอยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้ควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความประมาทมัวเมาใจคนเราเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึกตัววุ่นวายไปหมดถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของธาตุลมรูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นแหละธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอกแต่มันมาอยู่ในเนื้อในหนังนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำภายในธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออกร่างกายของคนทั้งหลายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจมันว่าวุ่นไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอด ทั้งสองข้างจะไปทางไหนทางไหนย่อมไม่สะดวกเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นด้วยตนเองว่าที่ไหนสูงที่ไหนต่ำที่ไหนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไหนเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาคนตาบอดไปไหนก็ลำบากเพราะไม่รู้ไม่ภาวนาฉันใดคนที่ตาดีนี่แหละแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตในใจของตนออกไปในใจนั่นแหละมันเหมือนตาบอดมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอยู่ในตัวในใจของเรากิเลสความโกรธอยู่ในใจก็ไม่รู้กิเลสความโลภความอยากในใจตัวเองก็ไม่รู้กิเลสความหลงในจิตในใจตัวเองก็ไม่รู้เมื่อจิตใจไม่รู้อันนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนตาบอดในหรือว่าบอดตาใสตาเมินอยู่แต่ว่ามันบอดบอดที่ไม่รู้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบอดที่ภาวนาพุทโธไม่ได้แต่ความลุ่มหลงมัวเมาไปจะตามอำนาจกิเลสรู้ได้เข้าใจต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ไม่ต้องวิตกวิจารเพราะเราได้ภาวนาไว้แล้วได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วได้ละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วได้ละความกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วจิตใจก็ไม่ภวาพวงมีแต่ภาวนาลูกเดียวภาวนาเรื่อยไปอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปอยู่ภายนอกไม่หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญภาวนาตั้งใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจของผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาดต่อไปว่าฉะนั้นอุบายธรรมเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังภาลัง